الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وسدادا ورشادا يا رب العالمين. أما بعد، عزیز بھائیوں، پچھلی مجلس میں پچھلے ہفتے شہادت اللہ الہ الا اللہ پر بات ہوئی تھی. پہلی شہادت کے کیا معنی ہیں اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اور کس چیز سے اس شہادت کی نفی ہوتی ہے. اور یہ بیان ہوا تھا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ دل سے اس بات کا اقرار کرنے کا، اور زبان سے گواہی دینے کا، اور اپنے اعضاء سے عملی اس بات کا مظاہرہ کرنے کا نام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی. اور اس میں نفی ہے اور اثبات ہے. غیر اللہ کی نفی ہے، تمام معبودات باطلہ کی نفی ہے، ان کی بھی نفی ہے، ان کے عبادت کرنے والوں کی بھی نفی ہے، اور ان سے دشمنی کا اعلان ہے اور برات کا اظہار ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کی گواہی ہے اور اس کا اثبات ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت اور ان سے جو ہے ولا کا کی گواہی ہے. تو نفی اور اثبات اس شہادت کے دو رکن ہیں، غیر اللہ کی نفی اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے بھی نفی کی بھی نفی، اور ان سے برات کا اظہار، اور ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت. یہ پچھلے ہفتے یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی. آج انشاءاللہ دوسری شہادت، شہادت ان محمد رسول اللہ، شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس بات کی گواہی دینے کے کیا معنی ہیں، کیا معنی ہیں، اور اس کے کیا تقاضے ہیں، آج اس موضوع پر بات ہوگی. اور یہ وہ گواہی ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ کرتا ہو، جب تک کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ان کی شریعت کو قبول نہ کرے اور ان کے دین پر عمل پیرا نہ ہو. اور یہی دوسرا سوال ہے جو قبر میں ہوگا، من نبیک، تمہارا نبی کون تھا جس کی تم پیروی کرتے تھے. انبیاء پر تو سب پر ایمان لانا ہے، سب انبیاء پر ایمان لانا ہے، لیکن وہ نبی کون تھا جس کی شریعت پر تم عمل پیرا تھے، من نبیک. اور اسی کا قیامت کے دن بھی سوال ہوگا، ہر امت کے لوگوں سے سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا، کیا برتاؤ کیا، ان کی بات مانی نہیں مانی، ان کی شریعت پر عمل کیا یا نہیں کیا، ان پر ایمان لائے یا ان کو جھٹلایا، ماذا اجبتم المرسلین. قیامت کے دن دو سوال ہوں گے ہر امت کے ساتھ، ماذا کنتم تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے تھے، یہ لا الہ الا اللہ. اور دوسرا سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، ارشاد باری تعالی ہے، ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اس دن اللہ تعالی پکارے گا اور لوگوں سے پوچھے گا کہ میرے انبیاء اور رسل کے ساتھ تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا، کیا تم نے ان کی شریعت پر عمل کیا، کیا تم ان پر ایمان لائے، ماذا اجبتم المرسلین. تو یہ دوسرا سوال ہے. اور یہی شہادت ان محمد رسول اللہ کے معنی ہیں، شہادت ان محمد عبدہ ورسولہ. اس شہادت کے معانی کو چار جملوں میں یا چار چیزوں میں جو ہے جمع کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تصدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اخبر، دوسری بات طاعتہ فیما امر، تیسری بات اجتناب ما نہا عنہ وزجر، اور چوتھی بات اللہ یعبد اللہ الا بما شرع واقر. چار باتیں ہیں. پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا جاننا اور برحق ماننا، یہ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماضی سے متعلق یا آئندہ مستقبل سے متعلق یا قیامت کی نشانیوں سے متعلق یا یوم حشر سے متعلق یا عالم علوی سے متعلق، فرشتوں کی کیفیت سے متعلق یا عرش و کرسی سے متعلق، کوئی بھی ہمیں غیبی چیز بتلائیں تو اس پر ایمان لانا یہ لازمی ہے. اس پر ایمان، اس کو سچا ماننا، اس کو برحق سمجھنا، اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتلائیں، چاہے ہماری سمجھ میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، بندہ کہے سمعنا، ہم نے سنا اور ہم صدقنا و آمنا، ہم نے تصدیق کی اور ہم ایمان لائے، جو بھی اس کی مراد تھی پیارے حبیب نے سچ فرمایا، مجھے سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن انہوں نے سچ فرمایا، جو انہوں نے کہا وہ ویسا ہی ہے، اس کے جو بھی معنی ہوں، بندہ اس میں اپنی عقل کو نہ لڑائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے قرب قیامت جو ہے سورج جو ہے مشرق سے مغرب سے نکلے گا. تو اس طرح اپنی عقل سے سنت کا رد کرنا یہ منافقین کا شیوا رہا ہے، اور اللہ کی وحی کا اپنے عقل سے رد کرنا یہ سب سے پہلے شیطان کا عمل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو اس نے کہا نہیں، میری عقل میں تو بات نہیں آتی، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تم نے مٹی سے پیدا، مجھے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں، یہ میری عقل میں نہیں آتی بات. تو شریعت میں جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو جائے، کسی صحیح حدیث میں آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. تو جب وہ وحی ہوتی ہے، اس وحی کو اپنی عقل سے اس کو رد کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے، یہ مسلمان یا یہ مسلم یا مومن کا کبھی شیوا نہیں ہو سکتا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلائیں، ماضی سے متعلق ہو یا غیب سے متعلق ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہو یا قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہو، اس سب پر ایمان لانا یہ ایمان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط ہے. اور یہاں ایک قصہ آپ کی پیش خدمت ہے جس سے جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تمام باتوں پر ایمان لایا جائے، اگرچہ وہ باتیں ہمیں اس وقت جو ہے سمجھ میں نہ بھی آتی ہوں. چنانچہ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مشرکین سے بعض جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے ٹکراؤ ہوا اور مارکا ہوا، تو لڑائی ہوئی، اس کے بعد جو ہے دونوں فوجیں اپنی جو ہے اپنی چھاؤنی کی طرف واپس لوٹ گئیں، اور جو ہے مارکے میں تھوڑی سی جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ساری دونوں فوجیں لڑنے کے بعد واپس اپنے کیمپوں کی طرف لوٹیں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کا ذکر کیا, اور وہ شخص بڑا بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا, مشرکین میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا تھا, مشرکین میں سے کوئی بھی شخص بھاگنے کی کوشش کرتا پکڑ کے اس کا پیچھا کر کے اس کی گردن اتارتا تھا. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ, فلاں شخص تو آج اس نے تو آج جتنا وہ لڑا ہے اور جتنا اس نے جو ہے آج دکھایا ہے, اپنی بہادری دکھائی ہے, اتنا تو کسی نے نہیں کیا آج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل النار, وہ جہنم میں ہے. تو صحابہ کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی, بڑا عجیب سا لگا کہ اگر وہ جہنم میں ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے, جو اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اتنے مشرکین کو قتل کیا, وہ جہنم میں جائے گا تو پھر ہم کا ہمارا کیا بنے گا. ان کو بڑا جو ہے بھاری لگا یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ان پر بھاری محسوس ہوئی. تو ایک صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور اس شخص سے کوئی ایسی چیز واقع ہوگی, اس شخص سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوگا جس کی وجہ سے یہ ضرور جہنم میں جائے گا, تو میں کیوں نہ اس کا پیچھا کروں اور اس کے ساتھ ساتھ چلوں اور دیکھوں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. دوبارہ جب لڑائی جو ہے اس نے شدت اختیار کی تو وہ اس شخص کے ساتھ ساتھ رہا, وہ رکتا وہ بھی رکتا, وہ چلتا وہ بھی چلتا, وہ بھاگتا وہ بھی بھاگتا, تاکہ دیکھوں کہ آخر اس بندے کا کیا حشر ہوگا, اس کا کیا انجام ہوگا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس شخص کو زخم لگے, اور جب اس کو زخم لگے تو وہ صبر نہ کر سکا, اس نے تلوار اس طرح زمین پہ رکھی اور اپنے سینے کو تلوار پہ دے کے اپنے آپ کو قتل کر دیا, خودکشی کر دی. تلوار کی نوک کھڑی کی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا, اور تلوار اس کے سینے سے گئی اور اس کی پیٹھ سے نکل آئی, تو اس نے خودکشی کر لی. تو بات ظاہر ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر ہو گئی. اب وہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, تو اس نے جو ہے پورا قصہ بتلایا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنۃ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار ویعمل بعمل اہل النار فیما یبدو للناس وهو من اہل الجنۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اہل جنت کا سا عمل کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو ایسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کے اعمال کر رہا ہے, جنتیوں کے عمل کر رہا ہے, لیکن وہ در حقیقت جہنمیوں میں سے ہوتا ہے. اور ایک شخص لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ برے عمل کر رہا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا لیکن اس کا انجام جنت کی طرف ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, کسی کے لیے گواہی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جنتی ہے, اس کی موت کس حالت پر آئے گی, یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلا دیا, اور اس شخص نے جا کے اس کا پیچھا کر کے دیکھ لیا کہ وہ بات سچی نکلی. تو اس طرح مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے, 100% درست ہے, وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, چاہے ہمیں اس کے برخلاف ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ ہو کے رہے گی. تو یہ پہلی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلائیں اس کی تصدیق کرنا, اس کو سچا جاننا, اس کو سچا ماننا, اس پر ایمان رکھنا, یقین کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% درست ہے. یہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیں تو اس کو بجا لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, تابعداری کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کو بجا لانا اور سرخم تسلیم کر لینا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, جس نے رسول کی فرما برداری کی وہ گویا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو, اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ, اور اللہ سے ڈر جاؤ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ سے ڈر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرنے کا حکم دیں اور کہیں کہ کرو تو کرنا لازمی ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی شخص نہ کرے تو پھر وہ گناہگار ہوتا ہے. ہاں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی طرف رغبت دلائیں, اس کا لازمی حکم نہ دیں, رغبت دلائیں کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا, یہ کرو گے تو یہ فضیلت ہے, نوافل کی رغبت دلائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, جو ایسے نوافل اور نفلی عمل ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرمایا کرتے تھے یا ان کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے, ایسے عمل اگرچہ کرنا واجب تو نہیں لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اس سے ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے اعمال پر عمل کرے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی رغبت اسی لیے دلائی ہے کہ ان میں ہمارے لیے خیر ہے, بھلائی ہے, ان میں ہمارے لیے فائدہ اور نفع ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے تھے کہ وہ امت کو ہر ایسی چیز بتلا دیں جس میں ان کے لیے فائدہ اور بھلا اور نفع ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے, اس کو بہت شاق گزرتا ہے, اس کو بہت گران گزرتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا دے, تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے یہ اس کو بہت گران گزرتا ہے. حریص علیکم, تمہارے لیے بہت حرص رکھتا ہے کہ تمہاری بھلائی کے لیے وہ بہت حرص رکھتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے لیے وہ نہایت ہی شفقت کرنے والا, نہایت ہی رحم دل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کی اپنی امت کو رغبت دلاتے ہیں, اگرچہ اس کا حکم نہیں دیتے, اس کو لازم نہیں کر دیتے, رغبت اسی لیے دلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور نفع ہے اور فائدہ ہے. تو جب انسان کو یعنی موقع ملے اور جتنی اس کو استطاعت ہو سکے ایسے اعمال پر بھی عمل کرنا چاہیے, ان کو بجا لانا چاہیے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر مسئلے میں, ہر اختلاف میں, ہر جھگڑے میں معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیا جائے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہی درست ہوگا. جب بھی اختلاف ہو جائے اس اختلاف کا حل اللہ کے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں ڈھونڈا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارا تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو کیا کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تو تم اللہ اور یوم جزا پر ایمان رکھتے ہو. تو یعنی جو اختلافی مسائل کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹانے کا قائل نہ ہو وہ اللہ اور یوم جزا پر ایمان نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم جزا پر ایمان رکھتے ہو تو تمام اختلافات کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, فلا وربک, تیرے رب کی قسم, اے نبی تیرے رب کی قسم, یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر اختلافی مسئلے میں آپ کو اپنا حکم, اپنا فیصل, اپنا جج نہ تسلیم کر لیں, اور پھر آپ کے فیصلے پر سر خم تسلیم نہ اپنا اپنا, اپنا, اپنا, اپنا اور پھر آپ کے فیصلے پر سر خم تسلیم نہ کر لیں, اور پھر اپنے سینوں میں ذرا سی بھی ان کو تنگی محسوس نہ ہو آپ کے فیصلے پر, ذرا سا بھی ان کو ان کے سینوں میں جو ہے خلجش نہ ہو آپ کے فیصلے پر, جب تک یہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہیں بنا لیتے اور پھر اپنے سینوں میں جو ہے اس کے آپ کے فیصلے کے متعلق ان کے سینوں میں ذرا سی بھی تنگی نہیں ہوتی اور آپ کے فیصلے کو پر سرخم تسلیم نہیں کر لیتے, تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسری بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام اختلافی مسائل کو پلٹانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونا. اور تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا, جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جانا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جو کچھ تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو, اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ, اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور ڈر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہایت ہی شدید عذاب دینے والا ہے. تو یہ تین باتیں ہوئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بتلائی ہوئی باتوں کو سچا جاننا, برحق سمجھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا, اور چوتھی چیز اور نہایت ہی اہم چیز کہ اللہ کی عبادت صرف اسی طرح کرنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اللہ کی عبادت صرف اسی طرح کرنا, اسی ڈھنگ میں کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے کہ بندو رب میں ہوں, عبادت میری کرو, اور کس طرح کرو جس طرح میرا حبیب سکھلائے اسی طرح کرو صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وہی عبادت پسند ہے جو میرا حبیب تمہیں سکھلائے, جس طرح میرا حبیب ادا کرے تم بھی اسی طرح ادا کرو, ورنہ وہ عبادت میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے, اور کس طرح کیا جائے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا. اس کی صفت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, اس کا وقت, اس عمل کا وقت بھی وہی وقت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو, اس عمل کی تعداد, اس عمل کا عدد بھی وہی عدد ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو, اس عمل کی ترتیب آگے پیچھے وہ بھی وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو, اس عمل کرنے کی جگہ بھی وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. جب تک عمل کی صفت, اس کی کیفیت, اس کی ترتیب, اس کا وقت, اس کا زمان, اس کا مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو, تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فاتبعونی, تم میری پیروی کرو, میرے راستے پر چلو. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, فاتبعونی, بس میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا, واللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھنے کی کوشش کرو. جو رسول بتلائیں, جیسا بتلائیں ویسا ہی عمل کرو, رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, نئے اعمال مت گڑھو, نئی نئی عبادتیں, نئے نئے عبادت کے طور طریقے مت ایجاد کرو, جتنا رسول بتلائیں اتنا ہی کرو, رسول سے تم آگے نہیں نکل سکتے, اس لیے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. بس کوئی بھی عمل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو وہ قابل قبول نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ بات اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے. نماز کے متعلق فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. حج کے موقع پر فرمایا لتأخذوا عنی مناسککم, لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، مجھ سے حج کا ادا، حج کے ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لو، شاید اگلے سال ملاقات نہ ہو، اگلے سال حج کرنے کا موقع نہ ملے، بس ابھی اسی سال ہی مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ بہترین بات، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین چال اور بہترین طور طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، اور بدترین عمل وہ عمل ہیں جو نئے گڑھے گئے ہوں، جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں وہ بدترین عمل ہیں، اور ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے. آخر وہ عمل کیسے اچھا ہو سکتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو؟ آخر وہ عمل کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو؟ اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، باقی سارے راستے بند ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ جو ہے وہ اللہ تک تو نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ وہ جہنم جا گرے گا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللہ تعالی نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں پر مت چلو، تمہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے سنت کے مطابق نہ رہا ہو وہ عمل جو ہے مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. آخر وہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہو سکی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اچھا ہے عمل؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا بھول گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے چلے گئے؟ یا وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں اچھا ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، کیا سمجھتا ہے وہ شخص؟ یا تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اس لیے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا لیکن ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یا تو وہ یہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ اچھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا لیکن بتلانا بھول گئے، وحی نہیں پہنچا، وحی کی ادائیگی کا حق ادا نہیں کیا. یا وہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ خیانت کر کے گئے، نعوذ باللہ، اور اپنی امت کو جو ہے اسے چھپا کے گئی ہے عمل. لازم ہے جو بھی شخص، اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، سنن دارمی وغیرہ میں روایت ہے، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری یا عبداللہ بن مسعود دونوں میں سے جو ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو خبر کی کوفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ مسجد میں ایک حلقہ بنا ہوا ہے، لوگ دائرے میں بیٹھے ہیں اور کنکریاں رکھی ہیں یا گھٹلیاں رکھی ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے کبرو مئہ، 100 دفعہ تکبیر پڑھو، پھر وہ بیک آواز جو ہے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر وہ شخص کہتا ہے سبحو مئہ، 100 دفعہ تسبیح پڑھو، پھر وہ سارے لوگ بیک آواز حلقے میں بیٹھ کر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. یہ جب انہوں نے عمل دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، اب یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ عمل کچھ جو ہے مناسب نہیں، صحیح نہیں، لیکن انہوں نے جو ہے خود کچھ نہیں کہا، ان کو جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر کی. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کوفہ میں جو ہے بھیجے گئے تھے حضرت عمر کی طرف سے، کہ وہ جو ہے کہ وہ کوفہ کے جو ہے عالم اور مفتی اور قاضی کے طور پر. تو حضرت ابو موسیٰ کو خبر کی, حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو خبر کی. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور فرمایا اور ان شخص ان لوگوں کو کہا کہ لأنتم على ملة هي أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. دو چیزیں ہیں, یا تو تم لوگ ایک ایسے دین پر ہو جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے, یا تو تم گمراہی کے دروازے, تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. ایک ہی چیز ہو, اگر تو اچھا عمل ہے, تم سمجھتے ہو اچھا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے, تو یا تو تمہارا دین الگ ہے, جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دین اور تمہارا عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے, اس لیے تم اس پہ عمل کر رہے ہو, یا پھر تو تم گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہو. انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما قصدنا الا الخیر. ابو عبد الرحمن, ہم نے تو ہمارا ارادہ تو اچھا تھا, ہم نے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا, ہماری نیت تو اچھی تھی. فرمایا کم من مرید للخیر لا یبلغ. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ارادہ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھائی تک پہنچ نہیں پاتے. تو صرف ارادہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, نیت اچھی ہونا ضروری نہیں ہے, جب تک وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہ ہو وہ عمل گمراہی ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نیا عمل, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. یہاں ہم جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے, کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے, اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور جو ہے تعظیم کا جذبہ رکھتے تھے. چنانچہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب وہ آئے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے جب صحابہ کرام کو دیکھا, تو انہوں نے ان کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح احترام کرتے ہیں اور کس طرح ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اور ایک ایک اشارے پر عمل کرتے ہیں, تو عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, جب صحابہ کرام کو دیکھا تو واللہ میں بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں, قیصر کے پاس جا چکا ہوں, کسرا کے پاس جا چکا ہوں, نجاشی کے پاس جا چکا ہوں, کسی بادشاہ کے ہاں اس کے جو اس کے رعایا ہوتی ہے, کسی بادشاہ کو میں نے ایسا نہیں پایا جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پایا. جتنا احترام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے, میں نے کسی بادشاہ کا احترام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, قیصر کا بھی نہیں, کسرا کا بھی نہیں, نجاشی کا بھی نہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو وہ لپک پڑتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے, اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے لپک پڑتے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت جسم اتھر سے اس پانی کے بابرکت قطرے لینے کے لیے لپک پڑتے کہ کوئی قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرے اور ہم اس کو لیں اور پھر ہم اس کو اپنے جسم پہ لگائیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو سارے صحابہ خاموش ہو جاتے اور اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے, اور جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے تاک کے نہیں دیکھ سکتا تھا, احترام میں کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی اپنی نظریں نیچے رکھا کرتے تھے, کوئی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو ہے معاملہ تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان کی اطاعت اور فرما برداری اور جو ہے تابعداری کا کیا جذبہ تھا. وہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہن لی, صرف پہن لی. صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, سب نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی, سارے دیکھا دیکھی, یہ نہیں کہ حکم دیں گے نہیں, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اچھا عمل ہوگا, ہمیں بھی کرنا چاہیے, بس سب نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کے پھینک دیا اور کہا کہ نہیں, میں آئندہ کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا. شروع اسلام میں اس کی سونا پہننے سے ابھی ممانعت نہیں آئی تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کے پھینک دیا, اتار کے پھینکنا ہی تھا تو سارے لوگوں نے اپنی انگوٹیاں اتار دیں اور پھینک دیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ لیتے فوراً بجا لے اسی طرح کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنی چپلیں یا اپنے جوتے یا اتار دیے, صحابہ نے دیکھا دیکھی سب نے اپنی چپلیں اتار دی, उस ज़माने में मस्जिद कच्ची होती थी, उसमें कालीनें नहीं बिछी होती थी, तो चप्पल में और जूतों में लोग आके नमाज़ पढ़ते थे, और ख़ासतौर पर जो गर्म मिट्टी और रेत होती है, और फिर दोपहर के वक्त तो नंगे पाँव तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो लोग अपनी चप्पलों और जूतों में नमाज़ पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में अपनी चप्पलें उतार दी, सारे साहबा ने देखा चप्पलें उतार दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए लोगों तुमने अपनी चप्पलें क्यों उतार दी, कहा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको करते हुए देखा, बस यही काफ़ी था हमारे लिए, हमने भी आपको करते हुए देखा, हमने भी वैसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बात यह है कि जिब्रील ने आगे मुझे ख़बर दी कि मेरे चप्पल के नीचे गलाजत लगी है, बस तुम जब भी मस्जिद आया करो तो पहले चप्पल को ज़मीन पर रगड़ के साफ़ कर लिया करो, ज़मीन पर रगड़ लिया करो ताकि गुरु गलाजत लगी हो तो उतर जाए। तो ये साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है इताअत व फरमा बरदारी का जज्बा रहता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की का एहतराम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एहतराम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का एहतराम करना, उसका क्या मामला था, उसका साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या जो है अमल था, और उनकी क्या जो है उसमें सीरत थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़िल रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो छोटी छोटी कंकरियाँ लेकर ना इस तरह उछाल रहा है, बैठा हुआ है फारिग और लोग करते हैं, कंकरियाँ ली हुई हैं और यूँ उछाल रहा है। तो अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़िल रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उससे कहा कि ऐसा मत करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है, और फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे न तो शिकार होता है न कोई दुश्मन को चोट लगती है, बस यही होता है कि किसी मुसलमान की आंख फोड़ दी जाती है या किसी मुसलमान का दांत टूट जाता है, तो ऐसा करने से मना फरमाया है कि न तो इससे दुश्मन को भी नुकसान होता है न कोई शिकार खिला कोई शिकार किसी शिकार को शिकार किया किसी जानवर को शिकार किया जा सकता है, बस यही होगा कि किसी की आंख फोड़ दोगे या किसी का दांत तोड़ दोगे, तो ऐसा मत करो। तो उस शख्स ने जो है दोबारा शुरू कर दिया, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़िल आग बबूला हो गए रज़ी अल्लाह अन्हु, कहा मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना रहा हूँ और तुम परवाही नहीं कर रहे और तुम दोबारा कर रहे हो, वल्लाही मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करूँगा दोबारा, खलास ऐसा शख्स बात करने के लायक ही नहीं कि ऐसे शख्स से बात की जाए, मैं तुमसे कभी दोबारा बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना रहा हूँ और तुम जो है उसकी बात भी किए जा रहे हो। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, कि अपनी कि अल्लाह की बंदियों को अगर वो मस्जिद जाने की इजाज़त तलब करें तो उनको मस्जिद जाने से मत रोको। अगर किसी शख्स की बीवी और बाद हदीस में ख़ास तौर पे रात के वक्त, अगर रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त वो अपने अमल से और घर के कोई ज़िम्मेदारी से फारिग हो चुकी होती है और बच्चों को भी सुला दिया होता है, तो इशा की नमाज उस ज़माने तो लोग सो जाते थे ग़ुरूब आफ्ताब, बच्चों को सुला देते थे ग़ुरूब आफ्ताब के बाद, तो इशा की नमाज में अगर तुम्हारी बीवी तुमसे इजाज़त तलब करे मस्जिद जाने की तो उसको मत रोको। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने यह हदीस सुनाई, उनके बेटे ने ग़ालिबन बिलाल थे, उन्होंने कहा हम तो रोकेंगे हम नहीं जाने देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रावी कहता है जिसने ये किस्सा बयान, कहता है मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर को कभी इतना बुरा भला किसी शख्स को कहते हुए, किसी शख्स को इतना बुरा भला डांटते हुए कभी नहीं देखा। उनको अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहा, बहुत डांटा कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना रहा हूँ कि उनको मत रोको और तुम कह रहे हो हम रोकेंगे, बहुत बुरा भला कहा। और बहुत कहते हैं वो शख्स कहते हैं मैंने कभी अब्दुल्लाह बिन उमर को अपनी ज़बान पर इतने सख्त कलिमात लाते हुए कभी नहीं सुना। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु कभी किसी शख्स को कोई चीज़ सुना देते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन में से और फिर वो उसके बरखिलाफ़ करता तो जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है मामला रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के साथ। और आज अगर ये उम्मत जो है दूसरी उम्मतों के सामने पस्त है और दूसरी उम्मतों के सामने ज़लील व ख़ार है और इस उम्मत की कोई कदर नहीं, तो इसकी वजह यही है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कदर नहीं की। जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कदर नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई गई शरीयत की कदर नहीं की, उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के नए नए आमाल गढ़ लिए, नई नई बिदतें गढ़ लीं, नए नए तौर तरीके गढ़ लिए, जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की कदर नहीं की, تو ہماری بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں رہی اور دوسری امتوں کے ہاں بھی کوئی قدر نہیں رہی. پھر ہم جو ہے دوسری امتوں کے سامنے ذلیل اور خوار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا, انسان کے اپنے جو ہے کرتوتوں کا ہی اس کو صلہ ملتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ڈر جائیں, خبردار ہو جائیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. خبردار ہو جائیں لوگ, ڈر جائیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ لوگ ڈر جائیں اور خبردار ہو جائیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے یا ان کو کسی دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے اور اپنے غضب اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, اور ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے, اور ان کی سنت ہی پر ہماری موت آئے, اور قیامت کے دن ان کے دست مبارک سے ہمیں زمزم کا پانی نصیب کرے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.